rörsnabben, Lennart. Ja, hallå, är det rörsnabben? Hallå. Ja. Ja, hej. Du, Gerard, ja, nu har jag katastrof här inne. Jag är med hos Horst och det är översvämning i lägenheten. Vad är det för adress? Han bor nere på Odengatan 78. Jag bor inte här själv, förstår du. Det är Horstläget. Horst nere i Bremen. Och jag kommer in i badrummet i morse och ser att det är något som droppar från taket. Och så ska jag skruva till någonting. Och något rör börjar läcka, förstår du. Bara forsar fram vatten. Och jag har försökt med gasbinda och tejpa ihop alltihopa. Det är ju inte riktigt. Och till slut när jag är som mest desperat så proppar jag fetvad ner i toaletten och i golvbrunnen. Så nu rinner det inte ut heller. Nej, det var ljusblått, det var fel. Det är stopp i avloppet. Nej, det är inte stopp, men det blev det när jag gjorde det, för jag blev alldeles tokig. Det var helt fel, jag vet det. Ja. Jag vet det, men jag ska försöka få stopp på läckage, vi läcker in i lägenheten här. Jag ska försöka gå bort till köket, titta, för att det är ett rör som rinner där borta. Vem är det som är ägare till fastigheten? Horst bor i lägenheten, men han är i Bremen. Ja, men vem är ägare till huset? Ja, det vet jag inte vad han heter, det är någon gubbe. Det har jag ingen aning om. Ja, men du vet att jag måste klösa bort här. Jag är orolig för hundarna simmar omkring här inne ute, Horst hundar. Du måste ta kontakt. Ja, jag ska ringa, jag vet mig ringa egen, men tog för José var här i morse och säger så här: "Ja, nu står du med vatten upp till knäna", säger han. Det är Horst lägenhet, Horst i Bremen, han kommer hem imorgon. Och José skulle ner till damfrisören, för han har en liten frisersalong på BA-skatan som heter Salon Kinky. Och där skulle han ha Meg Westergren, säger jag. Ska ha den klockan 10, ska bleka slingor, för ska göra en liten ny ung fräsch roll i Maximteatern i vår. Och då säger jag så att jag har inte tid att stanna hos dig. Så står jag här och galen, och själv skulle jag vara ner klockan 11 och vaxa benen, för jag ska vara på en fotning efter mig. Jag kan inte gå ifrån lägenhet, det står under vatten här. Ja. Precis. Jag ska göra att hela badrocken är våt. Jag har varit upp till midjan. Vad gör jag? Ja, men du vet, du måste ta... Jag måste ringa. Ja, men vem äger huset? Jag kan inte du tala om vem som äger huset? Nej. Gud, jag blir galen. Hallå! Vem äger huset? Ja, det får väl... Det vet väl han som betalar hyran och så vidare. Ja, men Horst, han är i Bremen. Han kommer hem imorgon. Hej Horst, nu kommer jag från Bremen. Hela lägenhet stod under vatten. Jag fick vänta tills imorgon tills du kom hem. För det är ingen som vet vem som betalar hyran. Nej, Åh, herregud, Horst. Ja. Men Odengatan 78, sa du det? Ja visst, nu stannar det av. Nu slutar det. Horst, jag har lagat din läcka, Horst. Hela lägenheten stod under vatten. Och så ringde jag till rörfirman och då slutade alltihopa. Pumspa. Ja, du, fantastiskt. Du, underbart, jag berättar det här imorgon. Tack, okay. Ska du ha, hej.